رضا کی حقیقت اور اس کا خواہش کے خلاف ہونا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خواہش کے مخالف امور اور مصائب وغیرہ میں صرف صبر ہی ممکن ہے، رضا ممکن نہیں، وہ گویا محبت کا انکار کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی محبت کا تصور ثابت ہو گیا اور یہ بات واضح ہو گئی کہ آدمی اپنی تمام ہمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت میں مستغرق ہو سکتا ہے، تو یہ بات مخفی نہیں رہی کہ محب اپنے محبوب کے ہر فعل یا قول سے راضی رہنے پر مجبور ہے، اور یہ رضا دو طرح سے ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ رنج اور تکلیف کا قطن احساس نہ ہو، حتیٰ کہ اگر کوئی زخم لگے یا کسی اور طرح کی اذیت پہنچے تو اسے درد اور تکلیف بالکل محسوس نہ ہو، اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی لڑنے والا جب غصے یا خوف کی حالت میں لڑتا ہے اور جسم زخمی ہو جاتا ہے تو اسے اپنے زخم کی ذرا تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ یہ خیال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی زخم لگا ہے۔ جب زخم سے خون بہتا ہے اور زمین یا کپڑے پر لگتا ہے تب اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا جسم زخمی ہے۔ یہ تو خیر لڑائی کا معاملہ ہے جس میں انسان اپنے دل و دماغ اور پوری جسمانی اور ذہنی قوت کے ساتھ مشغول ہوتا ہے۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ جب آدمی کسی معمولی کام میں مصروف ہوتا ہے اور اتفاقاً جسم میں کوئی کانٹا وغیرہ چبھ جاتا ہے تو وہ اپنے قلب کی مشغولیت کے باعث اس تکلیف کا احساس بھی نہیں کرتا جو کانٹا چبھنے کی وجہ سے اس کے پاؤں کو ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص کے بال کند استر سے مونڈے جائیں یا کند چھری سے پچھنے لگائے جائیں تو اس کو بے حد اذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اگر وہ کسی اہم کام میں مشغول ہو تو حجام یا حلاق اپنا کام انجام دے کر چلا بھی جاتا ہے اور اسے احساس بھی نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب آدمی کا دل کسی امر میں پوری طرح مشغول ہوتا ہے تو اسے اس کے علاوہ کسی چیز کا ادراک نہیں ہوتا۔ یہی حال اس عاشق کا ہے جو اپنے محبوب کی محبت یا اس کے مشاہدے میں پوری طرح مشغول ہو، اسے ایسے واقعات پیش آتے ہیں جو اس کے لیے نہایت اذیت بخش ہوتے ہیں۔ اگر وہ اس محبت میں مستغرق نہ ہوتا پھر عاشق کو اس تکلیف اور اذیت کا احساس اس وقت نہیں ہوتا جب اس کا مصدر محبوب کے علاوہ کوئی دوسرا شخص یا دوسری چیز ہو۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اگر محبوب اپنے عاشق کو خود کوئی تکلیف پہنچائے یا کسی اذیت میں مبتلا کرے تو اسے کیسے احساس ہو سکتا ہے۔ محبت و عشق میں قلب کی مشغولیت بڑی اہم مشغولیت ہے۔ جب معمولی محبتوں میں معمولی درد کا احساس نہیں ہوتا تو بڑی محبت میں بڑے درد کا احساس کیوں ہونے لگا؟ جس طرح درد کی زیادتی ممکن ہے اسی طرح محبت کی زیادتی بھی ممکن ہے، اور جس طرح حادثہ بصر سے محسوس ہونے والی خوبصورتی کی محبت قوی ہوتی ہے اسی طرح وہ محبت بھی قوی ہوتی ہے جو بصیرت کے ذریعے باطن کی خوبصورتی کے مشاہدے کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ جہاں تک باطنی صورتوں کے حسن کا تعلق ہے، ان میں اللہ تعالیٰ کا جمال و جلال ایسا ہے کہ اس پر کسی اور جمال یا جلال کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ جس شخص پر اس جلال و جمال کا کچھ حصہ منکشف ہو جاتا ہے وہ اپنے ہوش و حواس کھو دیتا ہے اور کچھ ایسا مدہوش ہوتا ہے کہ اپنی کسی کیفیت کا احساس نہیں کرتا۔ روایت ہے کہ فتح موسلی کی بیوی ٹھوکر کھا کر گر پڑیں، ٹھوکر لگنے سے ان کے انگوٹھے کا ناخن اکھڑ گیا، وہ ہنسنے لگیں۔ لوگوں نے عرض کیا، آپ کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے؟ فرمایا، اس کے ثواب کی لذت نے درد کی تکلیف کا احساس مٹا دیا ہے۔ حضرت سہل تستری رحمت اللہ علیہ دوسروں کا علاج کیا کرتے تھے، انہوں نے اپنا علاج کبھی نہیں کیا۔ ان سے اس کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا، اے دوست، محبوب کی مار میں تکلیف نہیں ہوتی۔ محبوب کے فعل پر راضی رہنے کی دوسری صورت یہ ہے کہ تکلیف کا ادراک ہو لیکن اس تکلیف پر راضی ہو، بلکہ اس کی خواہش اور ارادہ رکھتا ہو، اور یہ رغبت و خواہش عقل سے ہو اگرچہ طبیعت نہ چاہتی ہو۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص فاسد خون کے اخراج کے لیے پچھنے لگواتا ہے، ظاہر ہے اس عمل میں تکلیف ہوتی ہے لیکن وہ اس تکلیف پر راضی رہتا ہے اور خود اپنی رغبت و خواہش سے یہ اذیت برداشت کرتا ہے اور حجام کا ممنون احسان ہوتا ہے، یہی حال اس شخص کا ہوتا ہے جو تکلیف پر راضی رہے۔ حصول منفعت کے لیے سفر کرنے والا بھی سفر کی مشقت برداشت کرتا ہے اور تعب اٹھاتا ہے، لیکن سفر کی مشقت کی اسے اس لیے پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والا نفع اسے عزیز ہوتا ہے اور ہر مشقت اور تعب پر راضی رہتا ہے۔ یہی حال ان بندگان خدا کا ہے جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے اور وہ یقین رکھتے ہیں کہ اس کے بدلے میں جو ثواب ہمیں دیا جائے گا وہ ذخیرہ کر لیا گیا ہے۔ اس یقین کی وجہ سے وہ اس مصیبت پر راضی رہتے ہیں، اس میں رغبت کرتے ہیں، بلکہ اس مصیبت سے محبت کرتے ہیں اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ صورت میں ہے جبکہ آدمی اس ثواب اور احسان کو ملحوظ رکھے جو مصیبت کے عوض اسے ملنے والا ہے اور مطمع نظر اجر و ثواب نہ ہو بلکہ محبت اس درجے غالب ہو کہ محبوب کی رضا حاصل کرنا ہی اس کا منشا ہو، وہی مطلوب اور محبوب ہو، تب اسے کسی اجر کی تمنا نہیں رہتی بلکہ اس کا خیال بھی نہیں آتا اور محبوب کی رضا جوئی اس کا نصب العین بن جاتا ہے۔ مخلوق کی محبت میں یہ تمام مشاہدات موجود ہیں اور لوگوں نے نظم و نثر کے اسلوب میں یہ مشاہدات بیان کیے ہیں۔ مخلوق کی محبت آنکھ کے ذریعے ظاہری صورت کے جمال کے مشاہدے پر مبنی ہوتی ہے۔ یہ جمال کوئی انوکھی شے نہیں ہے بلکہ کھال، گوشت اور خون کے مجموعے کا نام حسن ہے، جس میں نجاستیں بھی ہیں، خباستیں بھی ہیں، جس کی ابتدا ایک ناپاک نطفے سے ہوتی ہے اور جس کا انجام ایک مردار گندے جسم کے روپ میں ہوگا۔ یہ شخص جسے تم صاحب حسن کہتے ہو اپنے پیٹ میں غلاظت اٹھائے پھرتا ہے اور اگر مدرک کو دیکھا جائے تو وہ ایک خسیس آنکھ ہے جو دیکھنے میں اکثر غلطی کرتی ہے، چھوٹے کو بڑا دیکھتی ہے اور بڑے کو چھوٹا، دور کو نزدیک اور بدصورت کو خوبصورت۔ جب اس ظاہری فانی اور بے حقیقت حسن میں محبت کے غلبے کا عالم یہ ہے تو ازلی اور ابدی جمال کی محبت میں یہ صورت کیسے محال ہو سکتی ہے جس کے کمال کی کوئی انتہا نہیں ہے اور جس کا ادراک چشم بصیرت سے کیا جا سکتا ہے، جو غلطی نہیں کرتی، نہ موت کے ساتھ مرتی ہے بلکہ موت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں زندہ رہتی ہے اور اس کے رزق سے فرحت حاصل کرتی ہے اور موت سے مزید تنبیہ اور کشف پاتی ہے۔ یہ ایک واضح امر ہے اگر چشم عبرت سے دیکھا جائے اور اس کے وجود پر محبین کے اقوال و احوال سے شہادت ملتی ہے۔ محبین کے اقوال و احوال، حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص مصیبت میں ثواب دیکھتا ہے وہ اس سے نجات پانا نہیں چاہتا۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے سری سختی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ کیا محبت کرنے والوں کو مصیبت پر تکلیف ہوتی ہے، انہوں نے جواب دیا نہیں۔ میں نے کہا اگرچہ اسے تلوار کی ضرب لگائی جائے، انہوں نے فرمایا ہاں، اگرچہ اسے 70 بار تلوار کی ضرب لگائی جائے اور ضرب پر ضرب لگائی جائے۔ بعض اقابر فرماتے ہیں کہ میں اس کی محبت کی وجہ سے ہر چیز سے محبت کرتا ہوں، یہاں تک کہ اگر وہ آگ سے محبت کرے تو میں آگ میں کود جاؤں۔ بشر ابن الحارث کہتے ہیں کہ میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جس کے جسم پر بغداد کے محلہ شرقیہ میں 1000 کوڑے لگائے گئے لیکن اس نے اف تک نہیں کیا۔ پھر اسے قید خانے میں لے جایا گیا، میں اس کے پیچھے پیچھے چلا اور اسے پوچھا کہ تمہیں یہ کوڑے کیوں لگائے گئے ہیں، اس نے جواب دیا کہ میں ایک عاشق ہوں۔ میں نے اسے پوچھا کہ تم اس کیفیت پر خاموش کیوں رہے، اس نے کہا کیونکہ میرا معشوق میری نظروں کے سامنے تھا اور مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کاش تم سب سے بڑے معشوق کو دیکھتے، یہ سن کر اس نے ایک زبردست چیخ ماری اور مر گیا۔ یحییٰ ابن معاذ رازی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب اہل جنت اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے تو اس لذت دیدار کی وجہ سے ان کی آنکھیں ان کے دلوں میں چلی جائیں گی اور 800 برس تک واپس نہیں آئیں گی۔ ان دلوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو اللہ تعالیٰ کے جمال و جلال میں مشغول ہوں؟ جب جلال کا مشاہدہ کرتے ہیں تو خوفزدہ ہو جاتے ہیں اور جمال کا مشاہدہ کرتے ہیں تو متحیر ہو جاتے ہیں۔ بشر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ابتدائے سلوک میں جزیرہ آبادان گیا، وہاں میں نے ایک جزامی کو دیکھا جو نابینا اور پاگل تھا اور زمین پر پڑا ہوا تھا، چونٹیاں اس کا گوشت کھا رہی تھیں۔ میں نے اس کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا اور اس سے اس کا حال دریافت کرنے لگا۔ میں ایک ایک لفظ بار بار کہتا تھا، جب اسے ہوش آیا تو کہنے لگا، یہ فضولی کون ہے جو میرے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان مداخلت کر رہا ہے؟ اگر میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں تب بھی میری محبت منقطع نہ ہو بلکہ کچھ زیادہ ہی ہو۔ بشر کہتے ہیں، اس واقعے کے بعد جب بھی میں نے کسی بندے اور خدا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان اس طرح کا کوئی معاملہ دیکھا تو میں نے برا نہیں سمجھا۔ ابو عمر محمد ابن الاسعد کہتے ہیں کہ اہل مصر پر 4 ماہ ایسے گزرے کہ انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے کی طرف دیکھنے کے علاوہ کوئی کام نہیں تھا۔ انہیں جب بھی بھوک محسوس ہوتی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو جاتے، گویا حضرت یوسف علیہ السلام کے جمال نے ان سے بھوک کا احساس مٹا دیا تھا۔ قرآن کریم نے ان کی اس کیفیت کے لیے بلیغ تعبیر استعمال کی ہے کہ عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کچھ ایسی بے خود ہوئیں کہ چھریوں سے اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں۔ سعید ابن یحییٰ کہتے ہیں کہ میں نے بصرے میں واقع عطا ابن مسلم کی سرائے میں ایک نوجوان کو دیکھا جس کے ہاتھ میں چھرا تھا۔ لوگ اس کے ارد گرد جمع تھے اور وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، یوم الفراق من القیامۃ اطول والموت من الم التفرق اجمل، قال الرحیل فقلت لست براحل لیکن بہجتی التی تترحل۔ جدائی کا دن قیامت سے زیادہ طویل ہے اور موت جدائی کے غم سے زیادہ بہتر ہے۔ لوگ کہنے لگے، روانگی ہے۔ میں نے کہا، روانگی نہیں ہے بلکہ میری روح سفر کرتی ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے چھرا اپنے پیٹ میں گھونپ لیا اور مر گیا۔ میں نے شخص کے بارے میں دریافت کیا تو لوگوں نے بتلایا کہ یہ شخص فلاں بادشاہ کے غلام پر عاشق تھا، ایک روز وہ اس سے دور ہوا، اس صدمے نے اس کا یہ حال بنا دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ مجھے ایسے شخص کا پتہ بتلاؤ جو زمین والوں میں سب سے زیادہ عبادت کرتا ہو۔ انہوں نے ایک ایسے شخص کا حوالہ دیا جس کے دونوں پاؤں جزام نے گلا دیے تھے اور اس کی آنکھیں بھی ضائع کر دی تھیں۔ حضرت یونس علیہ السلام جس وقت اس کے پاس پہنچے وہ یہ کہہ رہا تھا، اے اللہ، تو نے مجھے جو چاہا عطا کیا اور جو چاہا مجھ سے سلب کر لیا اور میرے لیے اپنی امید باقی رکھی، اے احسان کرنے والے اور مقصد پر لانے والے۔ روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ایک صاحبزادے سخت بیمار ہوئے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کو ان کی بیماری سے اتنا شدید غم ہوا کہ لوگ یہ اندیشہ کرنے لگے کہ اس لڑکے کی وجہ سے آپ کو کچھ نہ ہو جائے۔ اس لڑکے کا انتقال ہو گیا، آپ اس کے جنازے کے ساتھ چلے۔ اس وقت وہ جس قدر خوش نظر آ رہے تھے، اتنا خوش کوئی دوسرا شخص نہ تھا۔ لوگوں نے اس کی وجہ دریافت کی، فرمایا، میں اس کی بیماری کے دوران از راہ شفقت اور رحم آزردہ تھا اور جب اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے پاس بلا لیا تو میں اس سے راضی ہوں۔ حضرت مسروق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک شخص کے پاس 3 جانور تھے، کتا، گدھا اور مرغا۔ مرغا لوگوں کو نماز کے لیے بیدار کرتا تھا، گدھا ان کے لیے پانی لانے اور خیمے وغیرہ منتقل کرنے میں کام آتا تھا، اور کتا ان کی رکھوالی کرتا تھا۔ ایک دن ایک لومڑی آئی اور مرغے کو کھا گئی۔ اس کے بعد ایک دن بھیڑیا آیا اور گدھے کو اس کا پیٹ چیر کر ہلاک کر گیا۔ لوگوں کو اس کا بے حد ملال ہوا، لیکن اس شخص نے یہی کہا کہ شاید اس میں بھی کوئی خیر ہو۔ اس کے بعد کتا ہلاک ہو گیا۔ اس شخص نے تب بھی یہی کہا کہ شاید اس میں بھی کوئی خیر ہو۔ پھر ایک دن اس شخص کے گھر والوں نے یہ منظر دیکھا کہ ان کے ارد گرد کے تمام لوگ گرفتار کر لیے گئے، صرف وہ باقی رہ گئے۔ ان لوگوں کو اس لیے گرفتار کیا گیا کہ ان کے پاس گدھے، کتے اور مرغے تھے، اور ان جانوروں کی آوازوں نے گرفتار کرنے والوں کو ان کی موجودگی سے باخبر کیا، اور کیونکہ اس نیک شخص کا گھرانہ جانوروں سے محروم تھا اس لیے وہ گرفتاری سے محفوظ رہا۔ گویا اللہ نے ان جانوروں کی ہلاکت میں ان لوگوں کے لیے خیر رکھ دی تھی۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے مخفی الطاف سے واقف ہوتا ہے وہ ہر حال میں اس کے فعل سے راضی رہتا ہے۔ روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرے جو آنکھوں سے محروم تھا، برس زدہ تھا، جس کے دونوں پہلو فالج کے حملے سے بیکار ہو چکے تھے اور جزام کی وجہ سے اس کا گوشت کٹ کٹ کر گر رہا تھا، اور وہ شخص ان تمام مصائب و آلام کے باوجود یہ کہہ رہا تھا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے ان بہت سے مصائب سے عافیت بخشی جن میں اس کی بے شمار مخلوق مبتلا ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے دریافت کیا، تیرے خیال میں کون سی مصیبت ایسی ہے جو تیرے پاس نہیں ہے؟ اس شخص نے کہا، اے روح خدا، میں ان لوگوں سے بہتر ہوں جن کے دلوں میں اللہ تعالی نے وہ معرفت نہیں رکھی جو میرے دل میں رکھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو سچ کہتا ہے، اپنا ہاتھ بڑھا۔ اس شخص نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیا، اچانک وہ ایک خوبرو شخص بن گیا، اس کی شخصیت نکھر گئی اور جن بیماریوں میں وہ مبتلا تھا اللہ تعالی نے اپنے فضل سے ان تمام بیماریوں سے شفا عطا فرمائی۔ اس واقعے کے بعد وہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ رہا اور انہی کے ساتھ عبادت خدا میں مصروف رہا۔ حضرت عروہ ابن زبیر نے اپنا پاؤں گھٹنے تک کٹوا دیا تھا کیونکہ ان کا ایک زخم سڑ گیا تھا جس کی وجہ سے پاؤں گل رہا تھا۔ اس کے باوجود انہوں نے کہا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھ سے میرا ایک پاؤں لے لیا۔ تیری ذات کی قسم ہے کہ اگر تو نے لے لیا تو تو نے ہی عطا کیا تھا، اگر تو نے بیمار کیا تو تو نے ہی عافیت دی تھی۔ وہ تمام رات یہی ورد کرتے رہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فقر و غنا دو سواریاں ہیں، مجھے یہ پرواہ نہیں کہ میں ان میں سے کس سواری پر سوار ہوں گا، اگر فقر پر سواری کروں گا تو اس میں صبر ہے، اور اگر غنا پر سواری کروں گا تو اس میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ ابو سلیمان دارانی کہتے ہیں کہ میں نے ہر مقام سے کیفیت حاصل کی ہے سوائے مقام رضا کے۔ اس مقام میں سے مجھے صرف ہوا میں پھیلی ہوئی خوشبو ہی ملی ہے۔ اب اگر اللہ تعالی اس جرم میں مجھے دوزخ میں اور تمام مخلوق کو جنت میں داخل کر دے تو میں اس پر راضی ہوں۔ ایک عارف نے کسی سے پوچھا کہ کیا تم نے اللہ تعالی کی غایت رضا حاصل کر لی ہے؟ اس نے جواب دیا، نہیں، البتہ مقام رضا حاصل کر چکا ہوں۔ اب اگر اللہ تعالی مجھے دوزخ کا پل بنا دے اور لوگ میری کمر عبور کر کے جنت میں جائیں، پھر اپنی قسم پوری کرنے کے لیے اور تمام مخلوق کے بدلے صرف مجھے دوزخ میں ڈال دے تو میں اس کے فیصلے کو پسند کروں اور اس کی اس تقسیم پر راضی ہوں۔ یہ شخص کا کلام ہے جو اپنی تمام تر ہمت کے ساتھ اللہ تعالی کی محبت میں غرق ہوتا ہے، یہاں تک کہ اسے جہنم کی آگ سے ذرا تکلیف نہیں ہوتی، اور اگر ہوتی بھی ہے تو وہ رضائے محبوب کے حصول کی لذت سے مغلوب ہو جاتی ہے۔ حقیقت میں اس حالت کا غالب آنا محال نہیں ہے، اگرچہ ہم جیسے ضعیف حالات رکھنے والے اس پر یقین نہیں رکھتے۔ جو لوگ ضعیف ہوں اور اس طرح کی کیفیات کے حصول سے عاجز ہوں، ان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ قوت رکھنے والوں کے حالات کا انکار کریں اور یہ گمان کریں کہ جن احوال سے ہم عاجز ہیں اللہ کے نیک بندے بھی ان سے عاجز ہوں گے۔ رود باری کہتے ہیں کہ میں نے ابو عبداللہ ابن جلا دمشقی سے دریافت کیا کہ فلاں شخص کے اس قول کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرا جسم کینچیوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے اور تمام مخلوق اس کی اطاعت کرے۔ انہوں نے فرمایا، اگر یہ قول اجلال و تعظیم کے بطور ہے تو میں اس سے واقف نہیں ہوں، اور اگر لوگوں کی خیر خواہی ان پر شفقت کے بطور ہے تو اسے سمجھتا ہے۔ راوی کہتے ہیں، وہ یہ کہہ کر بے ہوش ہو گئے۔ عمران ابن الحسین رضی اللہ عنہ استسقاء کے مرض میں مبتلا تھے اور 30 برس تک بستر پر پڑے رہے، نہ اٹھ سکتے تھے اور نہ بیٹھ سکتے تھے۔ پاخانہ وغیرہ کی حاجت کے لیے چارپائی کے باندھ کاٹ دیے گئے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے پاس مطرف اور ان کے بھائی ابو العلا آئے، ان کا یہ حال دیکھ کر رونے لگے۔ حضرت عمران ابن الحسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیوں روتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، میں آپ کو اس زبردست مرض میں گرفتار دیکھ کر روتا ہوں۔ فرمایا، مت رو، اس لیے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے وہی چیز مجھے بھی زیادہ پسند ہے۔ اس کے بعد فرمایا، میں تم سے ایک بات کہتا ہوں، شاید تمہیں کچھ نفع ہو، لیکن تم میرے مرنے تک یہ بات کسی پر ظاہر مت کرنا، اور وہ بات یہ ہے کہ فرشتے میری زیارت کرتے ہیں، میں ان سے انس حاصل کرتا ہوں، وہ مجھے سلام کرتے ہیں اور میں ان کے سلام کی آواز سنتا ہوں، اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مصیبت سزا کے طور پر نہیں ہے بلکہ اس عظیم نعمت کے باعث ہے جو مجھے عطا کی گئی ہے۔ جس شخص کا مصائب میں یہ حال ہو وہ کیسے اس پر راضی نہیں ہوگا؟ راوی کہتے ہیں کہ ہم سوید ابن متعبہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دیکھا کہ ایک جگہ لپٹا ہوا کپڑا پڑا ہوا ہے، ہمیں گمان ہوا کہ شاید اس کپڑے کے نیچے کچھ نہیں ہے۔ ان کے چہرے سے کپڑا اٹھایا گیا اور زوجہ محترمہ نے عرض کیا، ہم آپ پر قربان ہوں، آپ کو کیا کھلائیں اور کیا پلائیں؟ انہوں نے فرمایا کہ لیٹے لیٹے کمر دکھنے لگی ہے اور سرین چھل گئی ہے، اور ایک مدت سے کھانا پینا ترک کرنے کی وجہ سے لاغر ہو گیا ہوں، لیکن مجھے یہ پسند نہیں کہ میں اپنی اس حالت میں ذرا سی بھی کمی کروں۔ جب حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ تشریف لائے تو آپ کے آنکھوں کی بینائی باقی نہیں تھی، لوگ ان کے آنے کی خبر سن کر دوڑے آتے تھے اور ہر شخص ان سے اپنے لیے دعا کی درخواست کرتا تھا۔ آپ ہر شخص کے لیے دعا کرتے تھے اور دعائیں قبولیت سے بھی سرفراز ہوتی تھیں کیونکہ مستجاب الدعوات تھے۔ عبداللہ ابن صائب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت نو عمر تھا، آپ کی شہرت سن کر خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا تعارف کرایا، آپ نے مجھے پہچان لیا اور فرمایا تو مکہ والوں کا قاری ہے، میں نے کہا جی ہاں۔ اس کے بعد کچھ اور گفتگو ہوئی، آخر میں میں نے ان سے عرض کیا، ام محترم آپ لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اپنے لیے بھی تو دعا کیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ بینائی عطا فرمائے۔ آپ میری بات سن کر مسکرائے اور فرمایا بیٹے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ میرے نزدیک بینائی سے بہتر ہے۔ ایک صوفی کا بچہ گم ہو گیا اور 3 دن تک اس کی کوئی خبر نہیں ملی، ان سے کہا کہ آپ اپنے بچے کی واپسی کے لیے خدا تعالیٰ سے دعا کریں۔ فرمایا اس کے فیصلے پر میرا معترض ہونا بچے کی گمشدگی سے زیادہ سخت ہے۔ ایک نیک شخص کہا کرتے تھے کہ میں نے ایک سخت گناہ کیا ہے اور میں اس پر 60 برس سے رو رہا ہوں۔ یہ بزرگ عبادت میں نہایت شدید مجاہدہ کرتے تھے اور مسلسل توبہ و استغفار کیا کرتے تھے۔ لوگوں نے ان سے دریافت کیا، آخر وہ کون سا گناہ ہے جس پر آپ کو 60 برس سے افسوس ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک مرتبہ یہ کہہ دیا تھا کہ کاش یہ بات ایسی نہ ہوتی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں اگر میرا جسم کینچیوں سے چھلنی کر دیا جائے تو یہ امر میرے نزدیک اس سے زیادہ بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی فیصلے کے متعلق یہ کہوں کہ کاش یہ فیصلہ نہ ہوا کرتا۔ عبد الواحد ابن زید سے بتلایا گیا کہ یہاں ایک صاحب رہتے ہیں جو 50 برس سے عبادت کر رہے ہیں۔ عبد الواحد ابن زید ان سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے اور ان سے پوچھا محترم یہ بتلائیے کہ کیا آپ اس عبادت کو کافی سمجھتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ نے اس عبادت کے ذریعے انس حاصل کیا ہے؟ کہا نہیں۔ پوچھا کہ آپ اس سے راضی ہیں؟ کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی عبادت ظاہری اعمال پر منحصر ہے اور نماز روزے سے متجاوز نہیں ہے۔ انہوں نے جواب دیا جی ہاں۔ فرمایا مجھے شرم آتی ہے، ورنہ میں یہ کہتا کہ 50 برس پر پھیلی ہوئی تیری یہ عبادت بیکار رہی۔ اتنی مدت گزرنے کے باوجود تیرے دل کا دروازہ نہ کھلا اور تو نے قلب کے اعمال کو ترقی درجات کا وسیلہ نہیں بنایا، تو اب تک اصحاب یمین کے طبقے میں ہے اور تجھے اعمال ظاہری سے صرف اسی قدر حاصل ہوا جس قدر عوام کو ہوتا ہے۔ کچھ لوگ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، وہ اس وقت ایک قید خانے میں قید و بند کی زندگی گزار رہے تھے۔ جس وقت یہ لوگ ملاقات کے لیے پہنچے آپ ڈھیلے اکٹھے کرنے میں مصروف تھے۔ آپ نے آنے والوں سے دریافت کیا کہ تم لوگ کون ہو اور کیوں آئے ہو؟ لوگوں نے عرض کیا ہم آپ کے چاہنے والے ہیں۔ آپ ان پر پتھر برسانے لگے، وہ لوگ ادھر ادھر بھاگ گئے۔ فرمایا ابھی تو تم میری محبت کا دعویٰ کر رہے تھے، اگر تم میری محبت کے دعوے میں سچے ہو تو بھاگتے کیوں ہو؟ میری دی ہوئی مصیبت پر صبر کیوں نہیں کرتے؟ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر یہ ہے: ان المحبت للرحمن اسکرنی وهل رأیت محبا غیر سکران، رحمان کی محبت نے مجھے مدہوش کر دیا ہے، کیا تو نے کوئی ایسا محب دیکھا ہے جو مدہوش نہ ہو؟ ایک شامی عابد نے فرمایا کہ تم سب اللہ تعالیٰ سے اس کی تصدیق کرتے ہوئے ملو گے، اور غالباً تم نے اس کی تکذیب بھی کی ہوگی، اور وہ تکذیب یہ ہے کہ تم میں سے کسی کے ہاتھ کی انگلی میں سونا ہوتا ہے اور وہ اس سے اشارہ کرتا ہے، یا اس میں کوئی خلل ہوتا ہے تو اسے چھپاتا پھرتا ہے۔ اس قول سے ان کی مراد یہ ہے کہ سونا اللہ تعالیٰ کے نزدیک برا ہے، اور لوگ اس سے ایک دوسرے پر فخر کرتے ہیں، اور مصائب اہل آخرت کے باعث زینت ہیں۔ لوگوں نے حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا کہ پورا بازار خاکستر ہو گیا ہے، لیکن آپ کی دکان حیرت انگیز طریقے سے بچ گئی ہے۔ آپ نے فرمایا: الحمدللہ۔ ساحل نے عرض کیا کہ آپ نے اپنی دکان کی سلامتی پر الحمدللہ کیسے فرمایا جبکہ تمام مسلمانوں کی دکانیں جل گئیں؟ یہ سن کر آپ نے تجارت سے توبہ کی، دکان چھوڑ دی، اور اس ایک کلمے کو اس قدر بڑا جانا کہ تمام عمر توبہ و استغفار میں مشغول رہے۔ اگر تم ان واقعات میں غور کرو تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ خواہش کے خلاف کسی فعل پر راضی ہو جانا محال نہیں ہے، بلکہ یہ اہل دین کے مقامات میں سے ایک عظیم ترین مقام ہے۔ اور جب یہ مخلوق کی محبت اور دنیاوی حظوظ میں ممکن ہے، تو اللہ تعالیٰ کی محبت اور آخرت کے حظوظ میں کیسے ممکن نہ ہوگی؟ اور اس امکان کی دو وجہیں ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ تکلیف پر آدمی اس امید پر راضی ہوتا ہے کہ اسے اجر و ثواب اور نفع حاصل ہوگا، جیسے آدمی شفا کی توقع میں دوا پیتا ہے، پچھنے لگواتا ہے اور فسد کھلواتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ آدمی تکلیف پر اس لیے راضی نہیں ہوتا کہ اس میں کوئی منفعت ہے، بلکہ اس لیے راضی ہوتا ہے کہ وہ تکلیف محبوب کی رضا، اس کی مراد اور اس کی خواہش، بعض اوقات محبت اس قدر غالب ہوتی ہے کہ محبوب کی مراد اور خواہش اس کی مراد اور خواہش بن جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کے نزدیک لذیذ ترین عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے محبوب کے دل کو خوشی سے ہمکنار کرے، اس کے ارادے کو نافذ کرے اور اس کی خواہش پوری کرے، اگرچہ اسے اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنا پڑ جائے۔ چنانچہ کسی شاعر کا یہ مصرع مشہور ہے: فما لجرحن اذا ارداکم الم، اگر زخم سے تمہیں خوشی ہو تو اس میں تکلیف کہاں؟ پھر اگر زخم سے تکلیف بھی ہو تب بھی یہ ممکن ہے۔ بعض اوقات محبت اس درجہ غالب ہوتی ہے کہ تکلیف کا احساس ہی باقی نہیں رہتا۔ قیاس، تجربے اور مشاہدے سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ اگر کسی شخص کو یہ مقام حاصل نہیں تو اسے اس مقام کے وجود کا انکار نہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اس مقام سے اس کی محرومی کی دلیل ہے، نہ کہ اس مقام کی عدم وجود کی۔ جو شخص محبت کا ذائقہ نہیں چکھتا، وہ اس کے عجائب بھی نہیں دیکھ پاتا۔ محبین کے تو ایسے ایسے محیر العقول واقعات ہیں کہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ عمر ابن الحارث الرافعی سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں رقہ میں اپنے ایک دوست کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ ہماری مجلس میں ایک نوجوان شخص بھی تھا جو ایک مغنیہ باندی پر عاشق تھا۔ وہ مغنیہ بھی اتفاق سے مجلس میں موجود تھی اور ساز کے ساتھ اپنی آواز کے جادو جگا رہی تھی۔ اس نے یہ دو شعر سنائے: علامۃ ذل الہوى علی العاشقین البکا ولا سیما عاشق اذا یجد المشتکا، عاشقین کے لیے ذلت عشق کی پہچان آہ و بکا ہے، خاص طور پر عاشق کے لیے جو اپنے لیے کوئی ایسا شخص پائے جس سے اپنے درد کا اظہار کر سکے۔ نوجوان نے اس سے کہا: بخدا یہ تو بڑے اچھے شعر کہے ہیں، کیا تو نے مجھے اجازت دی کہ میں مر جاؤں؟ اس نے کہا: اگر تو عشق میں سچا ہے تو تجھے مر جانا چاہیے۔ یہ سن کر اس نوجوان نے تکیہ پر اپنا سر رکھا، منہ اور آنکھیں بند کیں۔ تھوڑی دیر بعد ہم نے اسے ہلا کر دیکھا تو وہ شخص مر چکا تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے ایک شخص کو دیکھا جو ایک لڑکے کی آستین تھامے نہایت عاجزی سے باتیں کر رہا تھا اور اپنے آپ کو اس کا عاشق بتلا رہا تھا۔ اس کی تمام باتیں سن کر لڑکے نے کہا کہ تیرا یہ جھوٹ کب تک جاری رہے گا؟ عاشق نے کہا، اللہ جانتا ہے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں، میرا حال تو یہ ہے کہ اگر تو مجھ سے مرنے کے لیے کہہ دے تو میں مر جاؤں۔ لڑکے نے کہا، اگر تو سچا ہے تو مر جا۔ وہ شخص ایک طرف کو گیا، آنکھیں بند کی اور مر گیا۔ سمنون عاشق کہتے ہیں، ہمارے پڑوس میں ایک شخص رہتا تھا، اس کے پاس ایک باندی تھی جس سے اسے بے پناہ محبت تھی۔ ایک دن باندی بیمار پڑ گئی، وہ شخص اس کے لیے حلوہ بنا رہا تھا، اچانک باندی کی زبان سے نکلا آہ۔ یہ آواز سن کر اس کے ہوش گم ہو گئے، چمچہ ہاتھ سے گر پڑا اور شدت اضطراب کی وجہ سے دیگچی میں چمچے کی جگہ انگلیاں ہی ڈال دیں، یہاں تک کہ انگلیاں جل کر گر گئیں۔ باندی نے پوچھا، یہ کیا ہوا؟ کہنے لگا، یہ تیری آہ کا نتیجہ ہے۔ محمد ابن عبداللہ بغدادی سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے بصرے میں ایک بلند پہاڑ پر ایک نوجوان کو دیکھا جو نیچے جھانک کر یہ شعر پڑھ رہا تھا، من مات عشقا فلیمت ہکذا لا خیر فی عشق بلا موتی، جو شخص عشق میں مرے وہ اس طرح مرے، موت کے بغیر عشق میں کوئی بہتری نہیں ہے۔ یہ شعر پڑھ کر اس نے اپنے آپ کو نیچے گرا دیا اور مر گیا۔ یہ اور اس طرح کے دوسرے واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ مخلوق میں اس طرح کی محبت موجود ہے جسے غلبہ عشق کہہ سکتے ہیں، اور جب یہ مخلوق کے باب میں ہو سکتی ہے تو خالق کے باب میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ جبکہ باطن کی بصیرت ظاہر کی بصارت سے زیادہ راست ہے، اور حق تعالی کا جمال ہر جمال سے اعلیٰ اور مکمل ہے، بلکہ جس قدر جمال موجود ہے وہ سب اسی کے جمال کا پرتو اور عکس ہے۔ جس طرح وہ شخص صورتوں کے حسن کا انکار کرتا ہے جس کی آنکھ نہیں ہوتی، اور وہ شخص آواز کی نغمگی پر یقین نہیں رکھتا جو کانوں سے محروم ہوتا ہے، اسی طرح وہ شخص بھی قلب کے ذریعے ادراک کیے جانے والی لذتوں کا منکر ہوگا جو قلب نہ رکھتا ہو۔ دعا رضا کے خلاف نہیں۔ یہاں یہ بحث بھی ہے کہ دعا کرنے والا مقام رضا پر فائز رہتا ہے یا نہیں، اسی طرح وہ شخص مقام رضا سے خارج ہے یا نہیں جو گناہوں کو برا سمجھتا ہو، مجرموں سے ناراض رہتا ہو اور گناہ کے اسباب کو معیوب سمجھتا ہو۔ نیز وہ شخص بھی اس مقام پر متمکن سمجھا جائے گا یا نہیں جو معروف کا حکم کرتا ہو اور منکر سے روکتا۔ اس بحث کا حاصل یہ ہے کہ بعض اہل باطل اور اصحاب فریب کو بڑا دھوکہ ہوا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ گناہ، فسق و فجور اور کفر سب کے فیصلے اس کی تقدیر سے ہیں، اس لیے ان پر راضی رہنا واجب ہے۔ یہ قول اس بات کی علامت ہے کہ جس شخص نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے وہ تاویل کے علم سے ناواقف ہے اور اسرار شریعت سے غفلت میں مبتلا ہے۔ جہاں تک دعا کا سوال ہے، اسے اللہ تعالی نے ہمارے لیے عبادت قرار دیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام کا کثرت سے دعا کرنا اس کی دلیل ہے، جیسا کہ ہم نے کتاب الدعوات میں اس نوع کی بے شمار روایات نقل کی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رضا کے اعلیٰ ترین مقام پر تھے۔ نیز اللہ تعالی نے اپنے بہت سے بندوں کی ان الفاظ میں تعریف کی ہے، یدعوننا رغبا ورہبا، اور وہ ہمیں رجا و خوف دونوں حالتوں میں پکارتے تھے۔ دوسری طرف معاصی کا انکار کرنا، انہیں برا سمجھنا اور ان پر راضی نہ رہنا بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ایک اہم پہلو ہے۔ چنانچہ جو لوگ معاصی پر راضی رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت اس طرح فرمائی ہے، وَرَدُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، پارہ نمبر 11 رکوع نمبر 6 آیت نمبر 7، اور دنیا کی زندگی پر راضی اور اس پر مطمئن ہوئے، وَرَدُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، پارہ نمبر 10 رکوع نمبر 1 آیت نمبر 93، اور انہیں یہ بات اچھی لگی کہ وہ پچھلی عورتوں کے ساتھ رہ جائیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی۔ ایک مشہور حدیث میں وارد ہے، فرمایا من شہد منکرن فردی به فکأنہ قد فعلہ، جو شخص کسی برائی کو دیکھتا ہے اور خوش ہوتا ہے، وہ ایسا ہوتا ہے گویا وہ برائی خود اس سے سرزد ہوئی ہے۔ اسی طرح کی ایک حدیث میں یہ الفاظ وارد ہیں، الدال علی الشر کفاعلی، یہ ابو منصور ویلمی کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، شر کی رہنمائی کرنے والا ایسا ہے جیسے شر کا ارتکاب کرنے والا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بندہ برائی سے دور ہوتا ہے لیکن اتنا ہی گناہگار ہوتا ہے جتنا گناہگار مرتکب ہوتا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا وہ کیسے؟ فرمایا وہ اس طرح کہ جب اسے اس گناہ کی خبر پہنچے تو خوش ہو۔ ایک حدیث میں ہے کہ اگر کوئی شخص مشرق میں قتل کر دیا جائے اور مغرب میں رہنے والا دوسرا شخص اس واقعے سے خوش ہو تو وہ بھی قتل میں شریک تصور کیا جائے گا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، مجھے یہ روایت ان الفاظ میں نہیں ملی، البتہ ابن عدی نے ابو حریرہ سے قدر مختلف روایت نقل کی ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خیر کے کاموں اور شر سے بچنے کے سلسلے میں حسد اور منافست کا حکم دیا ہے، ارشاد فرمایا فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، پارہ نمبر 30 رکوع نمبر 8 آیت نمبر 26، اور حرص کرنے والوں کو حرص کرنا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اِثْنَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً فَهُوَ يبثها في الناس ويعلمها ورجل آتاه الله مالا فسلته على حلكته في الحق۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ حسد صرف دو شخصوں پر جائز ہے، ایک وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت سے نوازا ہو اور وہ اسے لوگوں میں پھیلاتا ہو اور سکھلاتا ہو، اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا ہو اور اسے حق کے راستے میں ہلاکت پر مسلط کر دیا ہو۔ ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار فيقول الرجل لو آتاني الله مثل ما آتى هذا الفعلت مثل ما يفعل۔ یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، اور وہ شخص جسے اللہ تعالی نے قرآن کریم عطا کیا ہو اور وہ رات دن اس کی تلاوت کرتا ہو، اسے دیکھ کر کوئی شخص یہ کہے کہ اگر یہ چیز جو بندے کو عطا کی گئی ہے مجھے بھی عطا کی جاتی تو میں بھی ایسا ہی کرتا جیسے یہ کرتا ہے۔ قرآن کریم کی بے شمار آیات میں کافروں، فاجروں اور بدکاروں سے دور رہنے، ان سے بچنے اور بغض رکھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اس ضمن میں بعض آیات یہ ہیں، لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين، پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 11 آیت نمبر 28، مسلمانوں کو چاہیے کہ کفار کو دوست نہ بنائیں مسلمانوں کو چھوڑ کر۔ یا ایها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء، پارہ نمبر 6 رکوع نمبر 11 آیت نمبر 51، اے ایمان والو تم یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ۔ وكذلك نولي بعض الظالمين بعدا، پارہ نمبر 8 رکوع نمبر 2 آیت نمبر 129، اور اسی طرح ہم بعض کفار کو بعض کے قریب رکھیں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان سے عہد لیا ہے کہ وہ ہر منافق سے بغض رکھے، اور ہر منافق سے یہ عہد لیا ہے کہ وہ ہر مومن سے بغض رکھے۔ یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ روایت مجھے نہیں ملی، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بعض احادیث یہ ہیں، المرء مع من احب، آدمی اس کے ساتھ ہے جس سے وہ محبت کرے، اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ روایت پہلے گزر چکی ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ من احب قوما وولاهم حشر معهم يوم القيامه. یہ طبرانی کی حدیث ہے اور ابو قرصافہ کی اور ابن عدی کی، جسے جابر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. جو شخص کسی قوم سے محبت کرتا ہے اور ان سے دوستی رکھتا ہے، قیامت کے دن اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا. اوثق اوری الایمان الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. یہ احمد کی حدیث ہے. ایمان کی مضبوط گرہ اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے بغض ہے. بغض فی اللہ اور حب فی اللہ کے سلسلے میں بے شمار روایتیں وارد ہیں، اور ہم نے کتاب آداب الصحبہ میں ان کا ذکر کیا ہے، اور بعض روایات کتاب الامر بالمعروف و نہی عن المنکر میں بھی آئی ہیں. اس لیے ہم یہاں ان کا اعادہ نہیں کرنا چاہتے. اب اگر تم یہ کہو کہ بہت سی آیات اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے بغیر معاصی کا وجود محال ہے، اور اس کا تصور بھی عقیدہ توحید کے منافی ہے، اس لیے گناہوں کو برا سمجھنا گویا اللہ تعالیٰ کی رضا اور قضا کو برا سمجھنا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں دو متضاد اور مختلف قسم کی روایات موجود ہیں، اس لیے ان میں مطابقت کی کوئی صورت ہونی چاہیے، یعنی ایک ہی شے میں رضا اور کراہت کا اجتماع ممکن ہونا چاہیے. جاننا چاہیے کہ یہ امر ان ضعیف العقل لوگوں پر مشتبہ ہے جو علوم کے اسرار و رموز پر مطلع ہونے کی قدرت نہیں رکھتے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ منکرات پر خاموش رہنا بھی رضا کے مقامات میں سے ایک مقام ہے، بلکہ اسے انہوں نے حسن خلق قرار دیا ہے، حالانکہ یہ ان کی جہالت اور نادانی ہے. بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ رضا اور کراہت دو متضاد امر ہیں. اگر کسی ایک چیز پر ایک ہی جہت سے ایک ہی طریقے پر وارد ہوں، لیکن اگر کراہت کی وجہ رضا کی وجہ سے مختلف ہو، تب کوئی تضاد نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر تمہارا کوئی دشمن مر جائے اور وہ تمہارے کسی دوسرے شخص کا بھی دشمن ہو اور اسے ہلاک کرنے کے درپے ہو، تم اس کی موت اس لیے ناپسند کرتے ہو کہ وہ تمہارے دشمن کا دشمن تھا، اور اس لیے پسند کرتے ہو کہ وہ خود تمہارا دشمن تھا. یہی حال معصیت کا ہے. اس کے بھی دو پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا فعل، اس کا اختیار اور ارادہ ہے، اس لیے اس پر راضی رہنا، مالک الملک کی ملوکیت کو تسلیم کرنا اور اس کے فعل پر سر تسلیم خم کرنا ہے. اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ بندے کا قصب، اس کا وصف اور اس کی علامت ہے، اور اس لحاظ سے وہ اللہ کا ایک مبغوض اور ناپسندیدہ بندہ ہے کہ اس پر بود اور غضب کے دوائی مسلط کیے گئے ہیں، اور تمہیں بھی وہ اسی لیے ناپسند ہونا چاہیے. آئیے اسے ایک مثال کی روشنی میں دیکھتے ہیں. فرض کیجئے بندوں میں ایک معشوق صفت شخص ہے جس کے بے شمار عشاق ہیں. اس نے اپنے عاشقوں کے روبرو یہ اعلان کیا کہ ہم اپنے دوستوں اور دشمنوں میں امتیاز کرنے کے لیے ایک معیار مقرر کرنا چاہتے ہیں. جس معیار پر پورا اترے گا، ہم اسے اپنا عاشق صادق تصور کریں گے. ہم پہلے فلاں عاشق کی طرف چلتے ہیں، اسے اسی قدر اذیت دیں گے اور اس قدر ماریں گے، ستائیں گے کہ وہ ہمیں گالی دینے پر مجبور ہو جائے گا، اور جب وہ گالیاں دینے لگے تو ہم اس سے بغض کریں گے. ہم اسے اپنا دشمن تصور کریں گے، اور جس سے وہ محبت کرے گا ہم اسے بھی اپنا دشمن سمجھیں گے، اور جس سے وہ نفرت کرے گا اسے ہم اپنا دوست اور عاشق سمجھیں گے. چنانچہ اس نے اپنے اعلان کے مطابق اقدام کیا، اور اس کی وہ مراد بھی پوری ہو گئی جو وہ چاہتا تھا، کہ اس کا ایک عاشق اذیت پر صبر نہ کر سکا اور اس نے گالیاں شروع کر دیں. گالیوں سے دل میں بغض پیدا ہوا اور بغض نے عداوت کی صورت اختیار کر لی. اس صورت میں شخص کو جو عاشق صادق ہو اور محبت کی شرائط سے واقفیت رکھتا ہو، یہ کہنا چاہیے کہ اپنے فلاں عاشق کو تکلیف پہنچانے اور اسے زد و کوب کر کے اپنے سے دور کرنے کے لیے جو تدبیر تو نے اختیار کی تھی، تو میں اس پہ راضی ہوں اور اسے پسند کرتا ہوں، کیونکہ یہ تیری رائے، تدبیر، فعل اور ارادہ ہے.